Galiza dentro e fora. Resulta que imos ser todos iguais. As mulleres son todas iguais e iguais os homens. Todos eles son iguais ao resto dos españois. Estes iguais aos franceses, alemáns e resto de idénticos europeos. Aqueles son moi parecidos aos americanos e todos queren que asiáticos e africanos veñan a igualarse ao resto. Isto fronte á lei. Para impoñerlles os mesmos impostos, penalos coas mesmas penas ou indereitar os seus dereitos. Que pensará da lei e da nacionalidade de un africano sen patria ni estado? Se nos mollado os papéis, porque tampouco ten nacionalidade. Perdido na súa casa, perdido nese mapa africano de liñas pintadas a escadra en mil anos por algún absurdo sajón que tampouco sabía de onde viña. De vez en cando hai que escoitar algún imbécil dicíndote de onde és ou de onde debes ser. Normalmente, xente que xa perdeu ou que aínda non buscou as súas raíces. Profundas ou sanguentas. Negras, bastardas, quechuas, indias. Ou protoceltas. Nacional tamén é unha palabra jodida, porque cada un pensa no seu nacional particular e recorda, sabe ou cre saber que significa. O interesante é o que cada un sinte como seu. Outra cousa é que non teñas grupo nen manada, que putada. Entón, tes todas as papeletas para convertirte nun observador de nacionalidades e comenzar a decir yo do lado de quen ven sendo. Eu e outros igual que a min temo a sorte de ser de onde non sae dos adeus. Galicia, Etelcán, Edimbarruán.